nechal na recepci vzkaz pro mladou dámu jménem Vivi. Což předpokládám, bude Vivi. Rád by vás vyzvedl přesně v 7.15 na recepci. Šaty by se měly hodit k večeři v restauraci Polte. Ahoj. Díky za vzkaz. Ještě jsem neskončil. Slečno Vivi. Věci, které se možná dějí v jiných hotelích, nejsou žádoucí pro Beverly Wilshire. Nicméně pan Edward Lewis je náš vážený host a my považujeme své vážené hosty za rodinu. Předpokládám tedy, že jste jeho příbuzná. Ano. Aha, domluval jsem si, že tomu tak je. Takže jste jeho... Neteř? Neteř! Samozřejmě. Pochopitelně, jakmile pan Lewis odjede, tak už vás v našem hotelu znovu neuvidíme. Já předpokládám, že tady nemáte žádné další stričky. Takže si rozumíme. Do té doby se prosím snažte chovat jako opravdová dáma. A bude zapotřebí, abyste se hodně oblékla na dnešní večer k Voltérovi. To je ode mě všechno. No, jenže to právě vůbec není všechno. Přesně o to jsem se snažila. No, zkoušela jsem si koupit šaty na Rodeo Drive, ale ty ženský mi odmítly pomoct. Neudělala jsem nic špatného, já mám peníze a chtěla jsem je tam utratit. Takže prostě ty šaty nemám. Moment. Zavolejte prosím do butiku Sanora. Dám se to. Haló? Dejte mi prosím Bridget. Bridget! Tady je Várný Tomsky z Beverly Hills. Mám tu výjimečného hosta jménem Vivian. Je neteří velice váženého klienta. Bude potřebovat krátké společenské šaty na dnešní večer v Voltaire. Ano, do restaurace Voltaire. Máte ještě ty černé šaty s krajkovým lemováním vedle oddělení se spodním rádem? Ano, ano, přesně ty, potřebuje velikost S. Jak to víte? A samozřejmě odpovídající boty velikost 40. Jak to víte? Pochopitelně, doplňky a malou černou kravatu, ano. A můžete k nám do hotelu prosím poslat Shannon, aby nám pomohla s účesem a líčením? Děkuji vám. Děkuji. Děkuji. Stačilo by vyjet. Dovolí. Já mám to vrátit, že?